Campus FM je prezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM jiena Silejn Buħaġar flimkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensiela Professor Charles Briffa. Nilqgħukom għad-disa' programm fis-sensiela Il-Malti fit-traduzzjoni. F'din is-sensiela ta' programmi minn ġimgħa għall-oħra qegħdin niflu r-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' Traduzzjoni u l-Interpretar huwa parzjalment mgħallem u parzjalment b'riċerka. Fil-programm tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Eric Borch li ġġib l-isem Traduzzjoni annotata mill-ktieb l-interpretazzjoni tal-ħolm ta' Sigmund Freud. Dissertazzjoni għal-masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni fl-2010. Għandna traduzzjoni interessanti għandek l-iskop ta' din ir-riċerka. Inti qed tgħid interessanti, interessanti minn aspetti differenti. Eżatt. Fil-kamp ta' traduzzjoni għaw diħel għall-iskop ukoll, sewa, Freud huwa jaqa taħt iż-żewġ taqsimiet ewlenin ta' traduzzjoni. Aħna normalment anke fil-kors tagħna lill-istudenti nagħlmuhom biex ikunu traduttori għal xogħlijiet letterarji tal-letteratura. U traduttori għal xogħlijiet mhux letterarji ħansejħilhom tekniċi, liġijiet, manwali, rapporti ta' mediċini. Għandek daw kollha. Niftehmu ġifieri dak li hu tekniku u dak li mhuwiex tekniku jew letterarju. U Freud jagħmel iż-żewġ affarijiet. Fl-istess kitba dak ix-xogħol li Eric traduċa biċċa minnu sewwa għax għall-iskopijiet tal-emmejda, l-interpretazzjoni tal-ħolm, fil-fatt dik kienet għaw diħel għall-iskop. L-isfida kif sa tlaqa iż-żewġ oqsma ta' traduzzjoni letterarja ma' traduzzjoni teknika. Għax Freud jużhom. Sewa. U hawnhekk bil-fors kellu r-riċerkatur japplika bħal dawk ta' qablu, sewa, japplika t-teoriji b'mod differenti għal partijiet differenti. Fil-fatt xogħol huwa interessanti, saħna hawnhekk bħalma taf inti fin-nofsija tal-programm laqas nagħtu id-dissertazzjoni kollha għax inkella nkunu rridu ħafna iktar min-nofsija. Ah, aħna nażlu dawk l-aspetti li naraw li jistgħu jinteressaw l-semmija fl-istess ħin inżommu fil-kuntest tagħna il-Malti fit-traduzzjoni, x'inhu jiġri minnu f'temna. U ir-riċerkatur dak illi għamel. Kif sa jħaddem il-Malti b'mod konvinċenti biex il-ħaq ma' naħa meta tkun teknika jew speċjalizzata u ma' oħra meta hija letterarja. Issa kif naraw ukoll anke jidħlu affarijiet bħal metafora, pereżempju, fil-parti teknika. Il-metafora ma ddaħħalix, pereżempju, jekk inti tkun qed tagħmel traduzzjoni ta' parti mill-liġi, hemmhekk min tista' ssib lingwa figurattiva, ovvjament, għax inkella se toħloq interpretazzjoni differenti u lingwa teknika trid interpretazzjoni waħda ma tiġi ambigwità, qed niftehmu. Ma anke meta inti tersaq lejn il-lingwa letterarja. Issa hawnhekk tinsiex li Freud kiteb bil-Ġermaniż. Issa dan fattur li jittrattaħ ukoll. Sewa. Meta tersaq lejn il-lingwa letterarja, inti sa ssib ċerti figuri, ċerti ħansejħulhom metafori, għax forsi tinftiehom sew ma semmija, sewa, illi jekk inti taqlibhom litteralment bil-Malti, dan ma jagħmlux sens, sewa, allura hu traduttur Malti, sewa, irid jara kif joħroġ sens minn dak li jrid jagħmel. U fl-istess ħin ma jarraqx lill-Freud. Din hija importanti għadniha anka fi programmi oħrajn. Li lill-awtur irid iżommu hemmhekk. Issa, jiena semmejt li Freud kiteb bil-Ġermaniż u allura il-riċerkatur kellu jidħol fi studju komparattiv bejn il-lingwi. Interessanti, Erik, il-riċerkatur sewa, jaf bil-Ġermaniż. Imma, minħabba il-titlu tad-dissertazzjoni tiegħu u kellu jagħmel traduzzjoni mill-Ingliż għal Malti, mela, ara s-sitwazzjoni kif inhi. L-oriġinal, ħansejħula l-ewwel lingwa, hija l-Ġermaniż. U ħa traduzzjoni mill-Ġermaniż għall-Ingliż. U l-Ingliż ġiet it-tieni lingwa. Aħna s'issa fil-programmi ta' qabel dejjem tkellimna fuq l-ewwel lingwa u t-tieni lingwa. Imissa, issa, il-Malti qed jittieħed mill-Ingliż. U allura il-Malti issa ġie t-tielet lingwa. Mela għandna dawn it-tlet lingwi. Erik seta mar mal-ewwel għall-Ġermaniż u jitraduċi l-Ġermaniż. Imma, u dan jistqarru fid-dissertazzjoni tiegħu. Minħabba illi Freud fid-dinja Ingliża kulħadd jafu u jafu sew u naħseb jien iktar għamel suċċess u huwa iktar popolari bl-Ingliż, Freud. Ħa test standard ġifieri li huwa aċċettat sew b'awtorità sewwa bl-Ingliż biex jaqilbu għal Malti. Anka fil-kontest ta' Malta aħna iktar immorru għall-Ingliż ftit u ma dawk fosna li jafu l-Ġermaniż sewwa, għaliex rid juri wkoll il-Malti kif qed joqrob lejn l-Ingliż jew kif qed ivarja mill-Ingliż sewwa. Jiġifieri għandna dawn il-proċessi kollha. U rridu nqisu wkoll li biex jasal għal dak kollu, il-riċerkatur kellu jibbaża ħafna fuq it-teoriji. Ftehmna, diġà semmejtu. U l-iktar teorija li semma f'din id-dissertazzjoni hija t-teorija magħrufa bħala t-teorija ta' Skopos. U Skopos hija teorija importantissima. Naturalment, ħafna żviluppi fuqha sewa u Erik ħadhom in konsiderazzjoni dawn l-iżviluppi. Issa jiena naħseb silejn aħjar nibda billi nispjega daqsxejn fuq din it-teorija ta' Skopos. Alright, ħalli naslu għal biex nifmu dak illi aħna għandna x'ngħidu aktar il quddiem. L-ewwel nett, Skopos bil-Malti faċli nifmu għaliex dinha tfisser skop. Skop. L-iskop ta' traduzzjoni. Sewa, ġifieri tħares lejn l-approċ funzjonali ta' traduzzjoni. Aħna semmejna wkoll fi programmi oħrajn illi t-traduttur irid jittrażmetti l-istess effetti tal-oriġinal. U dana kien fattur illi f'moħħi għandi il-kelma jippersegwitaħ lill-riċerkatura li għax u minħabba li kien jaf il-Ġermaniż, kien faċilment seta' jmur jieħu shortcut tal-Ġermaniż u jitraduċi l-Ġermaniż. Imma baqa' konsistenti jmur għall-Ingliż għax dak kien il-punt ta' tluq tiegħu sewwa biex jara meta l-Malti qed jinqalb mill-Ingliż diġà tradott. Issa dan huwa xogħol uniku fil-fatt, għaliex dak illi qed jaqleb minn dik il-lingwa li qed jaqleb fiha it-traduttur diġà huwa traduzzjoni nifsu. U hija traduzzjoni tajba aċċettata ġifieri, mod ta' espert. U rid jara daqsxejn l-effetti. Allura x'kellu jagħmel? L-ewwel rid bil-forsi jesamina l-effetti tal-Ingliż. Kemm varjaw mill-effetti tal-Ġermaniż. U mbagħad beda itella u jniżel fuq l-effetti Malti. fl-aħħar mill-aħħar, bħala il-parti ta' li jażel biex jittraduċi, però jirnexxielu li jaqbad ir-ruħ, nuża lingwa figurativa minħabba li Freud ukoll medħla kif għad tal-lingwa figurativa, jirnexxielu jaqbad ir-ruħ tal-oriġinal. Bħalma traduzzjoni tal-Ingliż qabdita dik ir-ruħ ukoll. U allura hu rid ukoll idaħħalha fil-Malti. Sewa, it-teorija ta' skopos allura tikkonċentra fuq kif għad fuq l-iskop ta' traduzzjoni, x'funzjoni għandha fi kliem ieħor tara l-attività ta' traduzzjoni biskop. Mela, qed ngħidu aħna, hawnhekk hawn traduzzjoni li għandha skop. Issa tgħidli mhux kull traduzzjoni għandha skop, qed tista' tkun pereżempju jekk inti qed titraduċi bħalma rajna Harry Potter jew l-oħrajn, l-iskop huwa l-gost. Qed niftehmu ġifier dejjem hemm skop vera. Però din it-teorija tgħidlek, all right, inti għandek skop, imma dak l-iskop jista' jkun fl-isfond sewwa tal-attività tiegħek. Ikun qiegħed hemmhekk, però inti tagħti importanza xi ħaġa oħra mentri għawet tgħidlek l-importanza għandha dejjem tkun l-iskop. U allura f'dan l-iskop kollu, sewa, it-traduttur iħares lejn l-udjenza li kollu f'moħħu. U jibda jara daqsxejn it-traduzzjoni bħala produzzjoni ta' test mira. Il-test mira hawnhekk huwa it-test Malti, sewa l-verżjoni Maltija, dik il-mira tiegħu. Imma mhux hekk biss. Irid jibqa' sejjer. It-test mira f'atmosfera Maltija, sewa f'dan il-każ, xi tfisser? Jiġifieri irid jagħti każ il-kultura Maltija. Mela ara x'għandek. Freud gdeb bil-Ġermaniż, ġie tradotta għall-Ingliż, issa l-Ingliż. Anka hawnhekk l-Ingliż irid noqogħdu attenti li jkun internazzjonali l-Ingliż, għax għandek l-Ingliż tal-Awstralja u tal-Amerika u tal-Ingilterra sewa u tal-Kanada, dawn huma kollha ivarjaw. Imma meta inti qed tara aħna meta jien qed nitkellem fuq l-atmosfera mira, ġifieri l-atmosfera Maltija sewa. Dina irid jagħti każ il-kultura kif qed ngħid, sewa. U mbagħad meta titkellem meta qegħdin nitkellmu iktar fuq l-iskop, allura qed naraw jekk l-iskop huwiex b'mod ġenerali, sewa, jew kellha b'mod speċjalizzat, x'udjenza irid ikollu, x'ċirkustanzi irid ikollu, għandek daw kollha, sewa. Mela qabel jittraduċi, irid jagħti każ ħafna u jinvestiga, sewa. U anka jinnegozja ma l-lingwa u l-kultura tagħha li jkun qed jitkellem jew jipproduċi insomma f'dan il-każ il-Malti. Ġifieri għandek mod ta' negozjar. All right? Issa naraw b'eżempju. Dan l-approċċ li qed insejħulu approċċ funzjonali sewwa jista' fil-fatt anka iwaslu biex ma jittraduċix il-kunċetti eżatt kif huma. Ħanieħdu eżempju. Pereżempju, fl-Ingliż insibu din is-silta. On the other hand, it does happen that dreams can retain an extraordinary hold on the memory. U għandna din il-biċċa. Dreams can retain an extraordinary hold on the memory. Seta' hawnhekk faċilment jgħid il-ħolm jistgħu jew jista' jaħtaf b'mod straordinarju il-memorja pereżempju. Imma dik il-ħolm jaħtaf, orajt li mhix lingwa figurattiva, ok. U ħassa li hija stramba, li forsi tfixkel lill-qarrej Malti. Allura għamela hekk minnaħa l-oħra jiġri li l-ħolm jista' jdum fil-memorja minflok jaħtaf għamela jdum. Ettra, mod straordinarju għal żmien twil. U allura hawnhekk għandu billi ħa inkonsiderazzjoni lill-udjenza tiegħu, il-qarrej Malti, all right, seta' jbiddel. sal-mistoqsija hija sakemm jista' jbiddel traduttur. Fil-fatt kien jagħmel referenza għal-lingwa Ġermaniża fej pereżempju jeħel. Iva, fid-dissertazzjoni iva, anka fejn ma weħilx. Għax ikkompara ħafna, ikkomparhom it-tliet lingwi dan niftehmu, huwa interessanti xogħol interessantissimu. Però u dejjem fejn il-Ġermaniż jekk inti iżda qilbu fil-Malti sa jinstema Strump, ma setax jagħmlu. L-istess jekk inti taqleb l-Ingliż. Niftehmu, jekk ikun jinstema Strump, ma setax tagħmlu. L-Ingliż u l-Ġermaniż ħafna drabi joqorbu lejn xulxin. Jisu beda jaqsam il-lingwa l-oħra. Jaqsam il-lingwa l-oħra, però l-iktar anke kull meta imur għall-Ġermaniż jarġa' jgħaddi via l-Ingliż. Għaliex inkella kien ikun ma l-eżaminaturi kien ixellef di freħ. Naħseb il-fatt li kien hija fil-Ġermaniż, ovvjament għenitu. Eħnu ħafna, iva, eħnu ħafna. Bil-fors, għax inti iktar ma tkun taf lingwi, iktar moħħok qed jinfetaħ biss, ġifieri anke hemmhekk psikoloġikament għandek dik l-għajnuna sewwa. Silejn semmejna l-lingwa figurattiva sewwa u dena naħseb huwa fattur importanti. U nispjega ħdaqxejn. Meta fil-każ naturalment ta' din id-dissertazzjoni. Meta jiltaqa' ma' lingwa ma' silta figurattiva, x'jista' jagħmel? L-ewwel qed jista' jittraduċiha preċiża kif inhi. Din l-ewwel għażla tiegħu. All right? Jiġifieri tista' anke titraduċiha anke kelma b'kelma jekk trid. It-tieni jista' jagħmel parafrasi tas-sens mingħajr ma juża l-lingwa figurattiva. Jagħti xi t-tifsira tagħha. It-tielet jista' jipprova jsib metafora fil-Malti illi taqbel bl-istess konnotazzjonijiet sewa ma dik illi hemm fl-oriġinal. U r-raba' jista' jipproduċiha, jiġifieri jipproduċiha mill-ġdid. Qed joħloq hawnhekk? Qed joħloq hawnhekk sewa. Dawn huma l-erba' għażliet illi hu jiddiskuti. Issa, tlieta minnhom iħaddimhom b'mod konsistenti fit-traduzzjoni tiegħu, riċerkatur. Waħda minnhom ma jħaddimiex fit-traduzzjoni, però jiddiskutiha illi seta' uża ħa naraw daqsxejn. L-ewwel nett, aħna semmejna li jista' jittraduċiha preċiża kif inhi. Kelma b'kelma hawnhekk. Ara, per eżempju fl-Ingliż għandna very many shadowy, faintly perceived images. U l-fokus tiegħu kien fuq shadowy, all right? U bil-Malti għamela bosta xbijat oskuri li bil-kemm jidru, mela shadowy ġiet oskuri. Issa hu jiddiskuti naturalment li seta' għamel imdellin. Tara, ġifieri kieku kien jagħmel hekk kien jittraduċiha preċiża. Imma bosta xbijat imdellin li bil-kemm jidru, tiftiham se ċertu pont, imma x'kien jiġri, għax issa aħna rridu naraw il-kuntest kollu sħiħ tat-test. Kien sa jabbiha wisq il-lingwa Maltija b'termini figurattivi, allura għamilhom oskuri. U oskuri sa ċertu pont tersaq lejn ix-shadowy. Right? U fl-istess ħin tnaqsilha daqsxejn mill-figura tagħha, ġifieri hawnhekk qed jagħti l-interpretazzjoni tiegħu, hawn issa dena qed ħaddem il-liċenzja ta' traduttur li jista' jagħmel. Pereżempju jekk aħna ngħidu but only details qed nieħu eżempju ieħor which it tears out of their accustomed psychical connections. Dan jagħmel hekk. Iżda biss id-dettalji li iċċarratom mir-rabtiet psikiċi tas-soltu, mela tears out tiġi ċarrat. All right? Hawnhekk għamilha preċiża, sa ma interpreta xi ħalli kif inhi. Sewa, dawna huma żewġ aspetti. Għandu oħra li jagħti bħala interpretazzjoni joħloqha mill-ġdid. Per eżempju, meta jgħid Eżempju ieħor. When we wake, the onrush of the sensory world occupies our attention. When we wake, the onrush, dak il-kunċett ta' onrush of the sensory world, dan jagħmelek meta nqumu idħul f'daqqa tad-dinja, onrush issir idħul f'daqqa, ġifieri pproduċi jagħmel ġdid minn flok onrush hija ġirja u x'hekk jew tfih fuq f'daqqa. Dan jagħmilha dħul minn flok ġirja jew minn flok tefa'. Ok? U mbagħad il-parti l-oħra il-raba element sawa jew alternativa li tkellimna fuqha kien il-parafrasi. Il-parafrasi kif qatt ma jużajiex fit-traduzzjoni, però iddiskutiha. U ħanieħdu eżempju. Din għamela fid-diskussjoni tiegħu. Dak kellu silta. Out of mere juxtaposition to create succession and development. U jibqa' sejjer. U l-kelma kienet juxtaposition kif se jagħmilha. Se ta' għamela bil-parafrasi, ħalli tiftiha sewwa, u dak illi se ta' jagħmel kidbu u ġietu hekk. Minn sempliċement tqejjid tal-element tal-ħolm lejn xulxin biex jidher il-kontrasta bejniethom l-ħol u suċċessjoni u żvilupp. Ġifieri, kelma waħda juxtaposition ġiet fil-Malti tqejjid tal-element tal-ħolm fejn xulxin biex jidher il-kontrast ta' bejniethom. Arraxtul għandek. Allura isu kien imġiegħal minn neċessità ta' traduzzjoni illi juża l-kelma waħda li hija juxtaposizzjoni. Right? Fil-fatt hija kelma aċċettata għaliex fil-kritika nużawha ħafna. Sewa, issa, aħna wkoll semmejna ftit ilu li beda iqabbel it-tlet lingwi. Għamlek forsi ma tantx għandna ħin imma ħansemmi eżempju wieħed fejn kienet joħroġ id-differenzi bejn il-lingwi li u ħadem bihom. U saniħu in-nominalizzazzjoni. In-nominalizzazzjoni ġifieri kif il-lingwi isawru il-termini nominali tagħhom fejn jidħol in-nom bl-Ingliż aw bil-Ġermaniż. L-iktar li jaħdem huwa il-proċess tal-klim kompost, ġifieri jaqduhom. Sawa, pereżempju, għandek traum, all right, builder. Traum builder. U traum builder tiġi kelma waħda. Minn żewġ kelmiet jaqadhom f'waħda, waħda sħiħa. Issa, l-Ingliż f'dawn il-każi jieħed jew jagħmel bħal Ġermaniż. Joħloq klim kompostu. Sawa? Jew inkella joħloq frażi nominali. Niftehmu? Fil-każ pereżempju ta' Traum Builder, l-Ingliż għamel Dream Images. Imma fejn kellu Traum Problem, ħoloq frażi nominali, Problems of Dreams. Tara, għandek struttura differenti. Ġifieri mhux kelma waħda komposta imma għandek frażi nominali. Mela l-Ingliża juża ż-żewġ metodi tal-klim kompost u tal-frażi nominali. U l-Malti x'jagħmel? Juża biss il-frażi nominali. Qed taraħ mela kemm dbiegħat mill-Ġermaniż l-ewwel net ir-riżorsi tal-Ġermaniż mhux l-istess riżorsi tal-Malti. Alright? U t-tieni kifatt il-punt ta' tluq tiegħu kien l-Ingliż u allura hemmhekk se ta' jimxi wkoll ma' l-Ingliż. U allura fejn kellu Traum Builder bil-Malti ġiet ixbiegħat tal-ħolm u Traum Problem ġiet problemi tal-ħolm. Issa aħna bħala proċess ta' kliem, proċess ta' kliem kompost, qegħdin ftit nutilizzawh ukoll. Pereżempju meta aħna ngħidu skola sport, skola sajf. Sawa. Qed naqdu hawn. Dik hija drawwa tal-klim kompost. Ġifieri issa minn fejn qed noħduhom, ma tagħmilx differenza għax l-ewwel net illum il-ġurnata aħna esposti għal ħafna lingwi. Ġifieri dieħel bil-mod, però qabel nifhmu silejn li kien jeżisti wkoll. Hekk inħolqot gwarda robba. Għandek żewġ kelmiet, u ċek. U għanna oħrajn bħalissa ma jiġuni f'moħħi, għax l-iktar waħda li tiġi f'moħħi hija ċikċivogu. Fejn vera għadnija u għamminnija, minn frażi, ġuoko di fuoko, għamminnija kelma waħda. Ġifieri kien hemm dak il-proċess. Imma li hu interessanti fil-każ tal-Malti, din mhix qiegħda fid-dissertazzjoni, sewwa ma qed joħroġ mill-argument. Illi fejn aħna noħolqu jew ħanibqa' mal-kelma noħolqu għalissa, noħolqu dan il-klim kompost, x'aktarx li aħna noħduh direttament. Niftehmu, per eżempju, l-kelma air conditioner. Air conditioner, ħanniha direttament. Kif kienet? Ġifieri kienet komposta u ħanniha komposta. U żammejniha komposta. U nimmaġina jiena anka gwardarobba ħanniha hekk ukoll. Ftehmna. Però kunċett bħal kantawtur, per eżempju, li nisimgħuha wkoll, kantawtur għadniha dik. Dak huwa xi ħaġa pjuttost lokali, ġifieri qed inġorru karatteristika barranija biex niftehmu huwa adattajniha għalina, għaliex għandna bżonna, naħseb. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Il-Malti fit-Traduzzjoni, nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fit-Traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selain Buħaġer.